الباب الرابع والعشرون ومئة باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت کا بیان عن معاوية رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تركب الخز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن حضرت معاوية رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم ریشم اور چیتے کی کھال پر مت سوار ہونا یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه ابو داود والترمذي والنسائي باسانيد صحاح وفي روايه الترمذي نهى عن جلود السباع ان تفترش حضرت ابو مليح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود ترمذی اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمذی کی روایت میں ہے درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا